白く輝く花嫁衣装に心隠した美しいその姿、その目にあふれる一筋の涙を私は知っている。偽りの愛を誓い、十字架に口づけして、神の許しを願う。その目にあふれる一筋の涙を私は知っている。アーベマリア、ショララタンベン、ダウディゼラシン、エオベジャPedirá perdão. Eu sei que esquecer não poderia, que era outro o amor a quem queria. Aos pés da altar está chorando, todos dirão que de alegria dentro sua alma está gritando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Oh.